Bado jajua utamu wa pesi, unanisumbua. Nataka kazi wezi kazi, uji tena darasani, uji tena darasani ukasome. Mweza kom international game uza uswazi, zizitole imacho. Nafanya za kibabe wezi show zangu, sita kutoa jasho. Maji ya kisima unachuta maso kusimama. Kipewa karoti embu tafuna soku mwenye. Na ukiona bakora dia, dia. Ila unanishangaza bidada na kitu ya luna. Uti tena atarasa nyoyo, masomo mengine weawezi ata kutuaro. Oh, mama mama kumbwi kato wapo, he kumbwi kumbwi kato wapo. Ae mwali mwalimu kato wapo. Mama mama kumbwi kato wapo, kumbwi kumbwi kato wapo. Ae mwalimu kato wapo, he mwalimu. Wamekula sara wazazi wako, wafate pesa zao kwa kumbwi wako. Oh, wali unaguna guna kaji wakoko, umemzidi tembo kwenye uzito. Oh, kwanini nisichepuke nikatafute mapenzi? Wali unataka muoko wakati unashindwa kula ndizi. Sijatulia mapepe bibie au niwezi, nimezoea masotojo uwanjani sipigi jamkwezi. Asubutu, ushatindanganya mambo. Ungenisikiliza mimi usingia tondomboa. Lakini mimi nimevaa tu vizuri, wao tu wanaloa mbaya. Asubutu, ukajiona Beyonce. Nimevaa tu short pants na kinguo cha juu, nimedamshwa. We, mwenyewe nimevaa short pants na nguo fanya mgonjwa. Sasa kawaida tu lakini. Ushofeli. Uti tena darasa nyoyo. Masomo mengine weawezi ata kutuaro. Oh, mama mama kumbwi kato wapo, he kumbwi kumbwi kato wapo. Ae mwalimu kato wapo, he mwalimu kato wapo. Mama mama kumbwi kato wapo, kumbwi kumbwi kato wapo. Ae mwalimu kato wapo, he mwalimu. Shuka